TSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od startu kolejnego dnia festiwalu Lato z Radiem. Co jest w planach na dzisiaj, o tym za chwilę opowie nasz reporter. W serwisie też ważne ostrzeżenia. Znowu jest ciepło i znowu jest więcej wypadków nad wodą. Tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Na koniec opowiemy o misji Apollo 11. Mija 50 lat, od kiedy człowiek postawił nogę na Księżycu. Koncerty, audycje na żywo, warsztaty dla rodzin z dziećmi oraz dziesiątki innych atrakcji. W Pucku rozpoczyna się drugi dzień Lato z Radiem Festiwal. To największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Pawle, powiedz, Witam, jakie dobre. Dzisiaj atrakcje przygotowano nad Zatoką Pucką? Już za godzinę zostaną otwarte 3 specjalne strefy Polskiego Radia, familijna, muzyczna i relaksu. Wszystko to na plażach przy Puckim Molo. A dziś pierwszy koncert o godzinie 18:00. Między innymi polskie i filmowe szlagiery zagra Chopin University Big Band. O tym, co jeszcze w repertuarze, Piotr Kostrzewa, lider formacji. Polskie piosenki się najbardziej podobają polskiej publiczności. Różne style będziemy prezentować. Oczywiście również będzie muzyka big bandowa, ta swingowa i ta funkowa. Na scenie na Stadionie Miejskim przy Puckim Deptaku wystąpią jeszcze dziś Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska, a gwiazdą wieczoru będzie Daria Zawiałow. Od rana w Pucku prowadzone są też audycje na żywo wszystkich anten Polskiego Radia. Właśnie z Molo, na którym teraz jestem, wieczorem m.in. lista osobista Piotra Meca. Na pewno nie zabraknie rozmów z występującymi dziś artystami. A to był z Pucka nasz reporter Paweł Pawlica. Teraz ważne ostrzeżenia nie tylko dla osób wypoczywających nad morzem. Wczoraj w Polsce utonęły kolejne 4 osoby. Od początku czerwca to już 146 osób. Wypoczywając nad wodą, wybierajmy tylko wyznaczone do tego miejsca, gdzie jest ratownik, apeluje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajmy, nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, ponieważ alkohol powoduje, że nasza ocena sytuacji jest trochę zaburzona. Wtedy nam się wydaje, że możemy więcej i to jest niestety zgubne. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać, nie wbiegajmy do wody bezpośrednio po kąpieli słonecznej, dlatego że może dojść do szoku termicznego i też o nieszczęście nie trudno. A ratownicy apelują, żeby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, a jeśli pływamy łódką albo rowerem wodnym, to pamiętajmy, żeby założyć kapok. Brytyjski tankowiec Stena Impero, przejęty przez irańską gwardię rewolucyjną w cieśninie Ormuz, zacumował w irańskim porcie w mieście Bandar Abbas. Według irańskiej agencji Fars statek zderzył się z irańskim kutrem rybackim, ale mimo to zamierzał płynąć dalej, dlatego miał zostać zatrzymany. Teheran tłumaczył, że statek wraz z 23-osobową załogą został zatrzymany, ponieważ złamał prawo morskie, nie reagował na polecenia służb i zamierzał kontynuować swój rejs. Według informacji armatora, tankowiec, którego załogę stanowią marynarze z Indii, Rosji, Litwy i Filipin, wypłynął z portu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zmierzał w kierunku Arabii Saudyjskiej. Szef brytyjskiej dyplomacji, Jeremy Hunt, ostrzegł Iran, że jeśli nie uwolni porwanych marynarzy, to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Hunt podkreślił jednak, że nie są rozważane żadne opcje militarne. Szukamy sposobu na rozwiązanie problemu na drodze dyplomacji, powiedział wczoraj minister. Przechwycenie tankowca określił jako całkowicie niedopuszczalne. Szef brytyjskiego MSZ-u jednocześnie ocenił, że Teheran byłby największym przegranym ewentualnego ograniczenia swobody żeglugi w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormus. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec jeszcze patrzymy w kalendarz. Dzisiaj ważna rocznica. Pierwszy raz w dziejach ludzkości człowiek postawił stopę na innym ciele niebieskim niż Ziemia. Było to 20 lipca 1969 roku. To jest ten przełom. Dzięki programowi Apollo, między innymi mamy rzepy, polary, teflon, to jest pokłosie tego programu. A więcej o misji Apollo i lądowaniu na Księżycu można dowiedzieć się, przychodząc na wystawę Ku Gwiazdom w Częstochowskim Muzeum. Mówi Marek Nowak, twórca i kurator wystawy. Oprócz silników rakietowych, meteorytów, w tym jeden metr księżycowy, mamy oryginalne materiały NASA wydane z okazji lotów programu Apollo. Autentyczny fragment osłony termicznej statku Apollo 11. Taki fragmencik, trójkącik o wysokości centymetra i podstawie niecałego centymetra.

No właśnie, 50 lat temu człowiek postawił nogę na Księżycu. 50 lat temu David Bowie nagrał tę piosenkę, a teraz, 50 lat później, Tony Visconti zremiksował. Troszkę poprawił, ale to bardzo niewiele, ten utwór. No i ta piosenka także jest w zestawie do głosowania na listę Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Zofia Kru, Ola Bu i Marek Nie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sobota. Piękna sobota za oknem. Trochę słońce świeci, ale przed chwileczką były chmury. Gdzie niegdzie ma padać. A pani Marzena napisała, że miałam poleżeć na puchatkę, ale dziś są zawody rowerem na Szrenice. To by po mnie przejeżdżali. No rzeczywiście, tak by mogło być. Byłem kiedyś, już mówiłem o tym Państwu, na Szrenicy i był bieg Szrenica, Śnieżka, Szrenica. I widziałem, myślę, że 200 kosmitów, bo ludzie tak nie wyglądają, jak wyglądali ci biegacze. Piękny widok, naprawdę, gdzieś mam zdjęcie. No dobrze, zajmijmy się tym, co dzisiaj. Nie mamy gości, ale za to sałatka włosko-francuska będzie Państwu smakowała wybornie na początek następnej godziny. W tej godzinie, jak zwykle, Radio Kalifornia, urodziny Carlosa Santany, urodziny Kim Carnes, może także zaległe urodziny Lindy Ronstadt, bo przecież obiecałem, prawda? A w drugiej godzinie właśnie jest sporo sałatki, jak zwykle trochę nowości, trochę klasyki. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji wyświetli się cały program muzyczny, będzie można sobie wszystko posprawdzać. No i polecam także sprawdzić, jak wczorajsze wydanie z listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron dwoił się i troił w Pucku. A na stronie wyniki Państwo odnajdą poszerzony zestaw muzyczny, m.in. o Space Oddity Davida Bowiego. To nasza wczorajsza piosenka dnia wszakże. No i co, mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Paweł jak zwykle gotuje i dziś jako domorosły kucharz poleca leczo, czyli tak zwane danie jednogarnkowe. Gdybym nie miał ostatniej porcji kurakary, to kto wie, może bym się skusił na leczo. To teraz Erik Marienthal na saksofonie i lecimy dalej. Pan Jacek napisał, a ja tam wtedy pana spotkałem. Mowa oczywiście o Szrenicy, jestem kosmitą. Zdecydowanie tak. I powiem państwu jeszcze, może tego nie powinienem mówić, ale powiem, że kiedy to całe towarzystwo ruszyło w stronę Śnieżki, ja ze znajomymi ruszyłem. No na piwo, no. No jest schronisko, trzeba się napić piwa. Lecimy do Australii. Dope Lemon. Pod taką nazwą występuje tutaj kolega Angus Stone, ten od siostry Julie. I to jest nowa płyta, która ukazała się tydzień temu. Proszę się nie zrażać okładką, a cała zawartość naprawdę zasługuje na uwagę. Hey You, to ten utwór, od którego sobie zaczęliśmy. No i jeszcze listy od Państwa, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Okazuje się, że ten biegacz kosmita, który biegł ze Szrenicy na Śnieżkę i z powrotem, ma dzisiaj akurat urodziny, 51. Wszystkiego najlepszego przy okazji dzisiaj urodzonym. Będziemy świętowali dzisiaj urodziny, ale na razie zostańmy jeszcze chwilę w Australii. In all you've seen, was it there came down on me that night? A conjuring, I held on to the moment in life just to make it alive. Sit out there in the cover, in the boskings of a holy night, and I was lucid and conscious, and hovering like a firefly. My mind stretched out on the canopy, it put its arms out slow, and I heard the whispers of silence floating down from the radio. So come on, come on, I'm ready now. I got the feeling, honey, like I'm ready to roll. You see, I'm not gonna wait till the end, 'cause I got the burning fire in the bed of my soul. Saw the light from a pedal gun, 16 days under a southern sun. And there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. Ready to roll. Oh, I can feel the wave coming over me. Tak, to Boy and Bear, piosenka zatytułowana Southern Sun. Dzisiaj są urodziny Carlosa Santany. Zanim posłuchamy Carlosa, Leszek Cichoński przysłał mi wczoraj nowe nagranie, właściwie piosenka stara, bo Podaruj mi trochę słońca, ale w stylu Carlosa Santany. Proszę zresztą posłuchać. No tak, to Leszek Cichoński, José Torres i Viva Santana na urodziny Carlosa Santany, które dzisiaj, podaruj mi trochę słońca, wyszło santanowsko i ogniście. Tak rzeczywiście jest. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Carlos Santana. Where I wanna dancing in the moonlight with the starlight in your eyes. We go dance until the sunrise. You and me, we're gonna dance. Tak, uwielbiam to nagranie. Carlos Santana i Dave Matthews, Love of My Life. Dzisiaj urodziny Carlosa, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także urodziny Kim Carnes. Breath of life. Kim Carnes, 1981, jej najsłynniejsza płyta Mistaken Identity. Tam była piosenka Betty Davis Eyes, zawsze po nią sięgałem, więc dzisiaj Draw of the Cards. Dziś także urodziny Johna Lodge'a. Większość piosenek dla The Moody Blues pisał Justin Hayward, ale akurat ten utwór John Lodge, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. I jeszcze zaległość, bo Linda miała urodziny w poniedziałek. I'm not afraid to die. you're no good. Urodzona w Tucson w Arizonie, Linda Ronstadt, to z płyty Heart Like a Wheel, utwór zatytułowany You're No Good. Inflammable, I can see you with your soul in your eyes, about to catch fire, and I wanna cool. But words just slip away from me. Untouchable, I know you only see that way. But you push me to the edge, and you push me back again. Closing doors and spawning dreams when I had enough of them. What the daylight scorns, the night embraces, and I go looking for what I want in the wrong places. Unfathomable, seems that all I really ever around and keeps the things that I don't really want, that don't do me no good. Inflammable, you could say that it's my hope that burns. I suppose I'll never learn, but ever since I saw your face, I've been past the point of no return, looking for a better place. What the daylight scorns, the night embraces, and I go looking for what I want in the wrong places. I recognize in you a part of myself I wanna hide inside you. But guided by you, this storm won't blow over till we can be together, till we can be lovers. Burn me with your love.